صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. سورة الصاد دا قرآن حکیم پر موجودہ ترتیب مصحفی کے ات درشم دے او پنزول کیوں مت درشم دے پس تو سورت قمر نہ نازل شوی دے دا دی سورت دعوت ابتلاء علی المصطفین دا اللہ دا طرف نہ امتحان او ابتلاء او ازمیختنا پنیکان و خلق وانی چونکہ درم باب را روانو د سلورم حصے د قرآن او پدی کی دری سورتونو لمبے داغینو صافات درم سوات او درم زمر پدی دری واڑو سورتونو کی یو ترتیب را روان دی. مخ کی سورت کی اللہ عجزی کرکڑا د بہتر مخلوقات باقی کے انبیاء ملائک و پیران دی صورت کے اللہ ابتلا ذکر کئی داغے نہ ترقیدہ چاہے جزی خلا سکے کلہم ابتلو بالمصائب بدی ٹو لبان تکالیف و مصائب راغلی اللہ ر طرف نہ پاغیبہ نے ازمیختنا و ابتلاگان راغلی وی بس دی دنیا کے آخر سکھ حجت روا گنائے چا ترا مدد شوائے چی او انسان پخپل عاجز دے عاجزی سکے پاغبانے ہر قسم سخت راغلی دی امتحانات پر راغلی دی اگر پاغ امتحاناتو کی دا صبر نکار اغسط دے دا دی دا وجہ نا چی اللہ تا نزدی شو دا اللہ دا مقربین نو گردو اللہ مزان ترا نزدی کی ناغا خو پخپل دا غوار جزا اللہ تا نزدی شو اللہ لمی سوکلے نا اللہ را طرف نا سخت راضی و غیب برداشت کی او تا غی تا پا سجدہ بانے پروتے تا دا غی در تتلے و دا غی نغوارے چی انبیاء عاجز دینو تپوشا چی اولیاء و معاجز دین چی پا انبیاء و بانے تکالیف و مصیبتون راضی نو پا بشریت کی خدا غی درجی تا سوکن رسی اولیاء خودی رستو پاتی شوی دی نو اولیاء و بانے میں امتحانات راضی پا غی بانے میں سخت راضی در صورت دعوی دا ابتلاء علی المستفین پا بہتر مخلوقات باندی دا اللہ را طرفنا امتحانات او ازمیختونا مخ کی عاجزی وا او دلتا ابتلاء را دے دا مخ کی صورت سر ربط شو دا صورت درے باب دے دا دی پا اول باب کی پنزل لسیتو ندی پا دی اول باب کی اللہ زجر زورنا رٹنا متکبرینو تا متکبرین سوکو چې د سلورو مقاصدونه مخړولې قرآن کې سلور مقاصد دنیا کې د هر نبی په بیان کې د سلور مقاصد دي. یو د الله وحدانیت چې الله یو دغه سره صدر او شریک نشته دا ظالم نه مني نه الله ول ذکر زور نه ذکر کوي چې تا الله یو نه غني وي خدایان دوری په دنیا کې ولی خدای اندری دی پا دنیا کسو ولی دا هر یو کلی دا پارا زان زان لدیسو دا پارا دا زجر و زورو نزکر چی دے دا توحید نے انکار کی دویم با رسالتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا سی دا هر یو نبی پل وقت سرا چی پا دی مسئلہ بانی اللہ پیغمبر را لے گلی دی اگا اللہ ورکڑی دی تا اللہ پیغام اغسر را دی دا اللہ وحی اغتا کی گی اگر چھتا دنیا کے دروغ ندی ویلی تا اس طرح سلوی اخکال تیر کری گی نو تا سو دا اغتا رسالت نا انکار کوئی تروس پوری غتا پا دنیا و خبر کے دا اغتا منلا تا بداوی چھ جا اصادق الامین یا رشتین پیغمبر یا رشتین سڑے راغی امانت دار سڑے راغی پا تمام قریشو کے و پا مکہ کے پا دے علاقے کی معروف و مشہورو تاسو به داغه سره مثالونه ذکر کولو نن چې هغه دعوه د نبوت وکړه نو تاسو یې نه منې او دعوه نه ده کړې الله ولې نبوت ورکړې نو داسې قرآن دا درېم مقصد دا الله وحي دا الله کتاب تاسو ګوره دا الله کتاب نه منې نو زه کوله زورونه ذکر کړي زجر ذکر کړي الله ورته وایي ما نه منې زما پیغمبر نه منې زما کتاب نه منې آخر ته څه شی ستا زور سوره دی ستا قوت سوره دی ته یې څه شی تا له دا دور اختیارات چا درکړي دي نو څلورمه خبره قیامت قدام نه منې چې سبا به زه الله ته ودرېږم او ما سره به د خپلو اعمالو د خپلې زندګۍ د روز روز حساب کتاب کیږي دا څلور مقاصد دي په دې اول باب کې د څلور واړو مقاصدو نه چې چا انکار کو چا مخ اړو نو الله هغې له سورونه ذکر کړي او زجر ذکر کړي دویم باب چې داغه پنځلسم آیات نه شروع شي تقریبا اویایم نمبر آیات پورې آیت نمبر ستر دا دویم باب دی سورۃ په دې دویم باب کې الله عجزی ذکر کوي د انبیاءو دا د ټولو نه بهتر مخلوق په دنیا کې په دې انبیاءو کې الله نه ذکر کوي دی دویم باب کې عجزی نه ابتلا ازمیختونه د نه انبیاءو شورو بکی داود علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت درمه حصہ دا غزین تر اخره پوری دا او یایم نه تر اخره پوری هغه کی با الله عجزی کر کی تا ملائک ادا سے وسر زمن کی نور مزامین اول بابو دا شورو شوی دے پو ترغیب ال قران سرا دنیا کی کچا ترنا حاصل شوی دا نو دا قران ځکه قرآن دنیا ته راغی نو تیارې ختم کړې نو یوه تیاره د شرک وه یوه تیاره د اعمال وه یوه تیاره د اخلاق وه یوه تیاره د معاشري وه قرآن چې دنیا ته راغی نو عقیده کې رڼا راله د خلقو زړونه روښانه شو په دې باندې چې لا اله الا الله قرآن لا دنیا ته نازل شوی نه دی خو نږدې ده چې نازل شي په چا باندې په یو ذات باندې چې د هغه نوم محمد صلی الله علیه وسلم الله لا نبوت نه دی ورکړی څلوېښت کاله لا پاتې دي نن هغه پیدا شو په مکه معظمه کې نو چې څنګه هغه پیدا شو نو د هغه د پیدایش سره تاسو دا تاریخ لږ وګورئ د اسلام د هغه د پیدایش نه مخکې دوه دولت وو دو حکومت او دا ډیر معروف او مشهور په دنیا کې یو فارس او یو روم فارس دا زمونږ طرف او دا غي مرکز ایرانو او چاپیر دا ټول علاقې چې سور دي دا په فارس والو یادې دا له فارس به دي ته وي مونږ هم وسرو دا افغان هن ځان لا وخت کې روس ته بیا مونږ د هن سره شمارلو لیکن آغا وقت کی دا فارس سرو فارس بیچی ہوئی اہل فارس بیتی ہوئی نو پاگی کی با ایران و آپا لزور پسی دا کم علاقی چی وست ازادی شوی دا لکا خراسانو یا آپا لا دا اصفهان علاقی او دا سی دا ترکمانستان علاقی دا ټول اہل فارس ولی پا دی کی دا دی دا عقیده خوراوا زمون غړتم کستا سو خیال نه شکل به شب قدر میاشو نه مونږه با پندو سونه جوړ هغه هم پتیلو کې غوپکړو اور به مر او پدې میاش کې بدا غوبل شروع خاص کر په نیمه د شعبان شب قدر چې خلق غیلم یو فضیلت ورکړې او د ځانه ولا حدیث جوړ کړی او دا اور به خلق بادو هر علاقه کې بدا روشنايي و رڼاګانی به دا د ور سره محبت وو د ور عبادت وو فارس والا تمنګ نږدې وو نو بس داغی اغه عقیده او داغی اغه عمل په مونږ باندې اثر کړو. اغي به د اور عبادت کوو دا اور کله په غی باندې زلزلہ را لچ پیغمبر پیدا شو. څنګه پیغمبر پیدا شو نو په ایران کې د ایران په محلاتو کې هغه د شیشو او خسته سيزونه غي بره زوړن کړو کټوري او گمبتونه په جوړکړو هغه را ورزیدو. د ایران په محلاتو باندې زلزلہ را ل اغي حیران شو او ګرځیدل دنیا په نجومیانو په چیرې سره چل شوې ده. دا څنګه دا رانه را روانه ولا تمهید وغیتا اوله سلوخ کاله پس پیغمبر ته ملاویږي او چې کله په چا باندې نازلې دغه په دنیا کې پیدا شنه په غی باندې زلزلہ را او دغه گومبتونه ورزیدو. دا عظیم کتاب په دنیا کې الله داسې کتاب چاته نو ور کړی دې امت لېخ دا زمونگا برخوا مونگا خودر قدر روکے گا نا زمونگ پا دی روجہ کی دا قرآن سور بیزتیو شی خصوصا زمونگا پا ملکی واغا طرف تا چیدی پنجاب و داغ طرفونو تاو گردی او دل پا دی سالکوٹ کیونو طالبانو بی رازے دا حافظانو قاریانو میلے دا چلار شو مونگ بیلے کتا حافظانو سنگا میلے کتا سورا دے او بیوی نے نیو میلے لگی دلی و پا غیر دنیا مخلوق راغلی و دیو دنو دار کرین بخلق راتو قاری سے وہاں مونگ لو تراویو کی دمیاش تیا بولی دم خکار دا کرے پسو پیس ہوا ہے تو رکو نہ بے صورت ہے رکو چی آواز بے خو قرات بے خو نہ بیا بے وہ سارا خبر اکڑا کہ دمیاش تراوی میں مونگ لے پسو بانی ہوگی قرآن مونگ دے دا پار کر دو ناگین ہم دکان جو کر دو ناگین ہم سبب دا معاش کر دو جو دا قرآن کله هغه دنیا ته نازلی دو نازل شوی لانه دی کو تمهید دی هغه پچا نازلیږي هغه دنیا کې پیدا شو نو په مشرکانو باندې زلزلہ رااله او دغه محلات خوځیدو ترانا د سلویخ کله رسته پیغمبر ته ملاویږي دا هغه وخت نردي اثر شروع شو او دغه قدر زمونږ علما سره داو زمونږ استادانو مولیانو سره او حافظانو قاریانو سره داو د دې وجه نه دغه قراو د دغه حافظانو تاسو ګورې زره اثر دغه نه پاتې کیږي مدغه سر دنیا نه لاش دا اول قران ذ ذکر الله زکه به قران قسم خوري او دا قران گواکی چې دا سی کتاب دنیا ته نه راغلی دا سره نه دنیا ته نه راغلی دا الله تاسو له خوا اے امتانو د پیغمبر د دې قران مکی او لو قدر وک نو چې قدر نکړو نو مردار شو الله د مقدس مکه نه لري ډیر غیرت او پکې ډیر سخاوه پکې ډیر امانت او پکې هر یو صفت د دنیا باندې غي برابر د قریش مثال په دنیا کې نه ملويږي خو چې د قران سره دښمنی وکړه نو الله مردار کړ او دغه صفات شو د غي خلقو اکثر په نسب کې بیا څوک پاتې نشو د دې وجه نه عظیم مقصد مخکې چې هغه ترغیب ال قران او بیا د نور مزامین را لیو زجر او زور نه مشرکین تر دې وجه نه چې د قران نه انکار وکړو د دې وجه نه چې د پیغمبر د توحید نه انکار وکړو صادو اللہ پوئی کی پمانا ردی والقرآن ذی ذکر وو دا سی زینو کی راضی پمانا دا قسم او قسم پا دا سی زینو کی راضی بطور شاہد والقرآن اللہ وی پا خپل کتاب قرآن میں دے قسم اسا مطلب زمان دا قرآن گوا دے والقرآن مانا بدا سی کو گوا دے قرآن دا سنگ قرآن دے ذکر چه دا مالک دے خاون دے دا فنو دا نصیحت ہو ذکر فنو نصیحت توی ذکر عزت او شرافت توی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم سورة انبیاء کی مخی تیر اللہ وی دا سی کتاب میں تاسو تنادل کہ چه پاغی کستاسو عزت تے پاغی کستاسو شرافت تے سنگا عزت تے و شرافت تے کم بادشاہ چه دا قرآن واغستو دا عزت وګوره په دنیا کې کم عالم او کم یو سړی چې دا قرآن واغسته په لاس کې نو دا عزت وګوره په دنیا کې ذ ذکر دا قرآنی ته بیا وګوره چې هغه قرآنی له الله سره عزت ورکوي په ټوله دنیا کې هغه معروفه شي او مشهوره شي. حدیث مخکې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اسمانونو کی یو اعلانو شی ملیکو غوگی اول جبریل علیہ الصلات والسلام جبریل علیہ الصلات والسلام تا اللہ وی اعلانو کا چی اللہ دا پلانی سڑی سر محبت جبریل علیہ السلام اعلانو کی تاسو ٹول و سر محبتو کی ملیکو کی دا خبر خورشی تاکہ چی غزم کی طرح کزشی دا محبت اللہ دا چا سره کوي احادیثو کې بتاسو اوریدلی بشمار دا قرآن والا ندی اهل القرآن دی توی اهل الله اهل الله خاص مخلوق دی مخلوق کې خاص یو ډلا چې هغه الله د ځان سره د ځان د پاره خاص کړی دی نو چې د ځان د پاره خاص کړی نو محبت به سره نه الله وی داسې کتاب زه گوا کوم چه دا خاوند عزت تے دا خاوند نصیحت تے دا زیز ذکر خاوند شرافت تے دا شرف ستا کور کی ستا پا محل کی ستا پا کلی کی ٹول خلق با معزز و مشرف شی چه اگی قرآن والی اگی قرآن لست کی اگی قرآن یاد کی قرآن پیغمبر لسور عزت ورکو دا قرآن از دا پیغمبر عزت تا سو گورے دا کتابونا دا اللہ دا قرآن ناغل اور کردے دا رنا چکل پیغمبر تا رالا نبی علیہ السلام والسلام تا سو یقینو کیا چی پا مکہ کی نا بلکہ پا طول دنیا کی دا نور پشان مثال سکنشی ورکولے دا نور پشانو زلی دا دا اگر پا تمام دشمنانو بانے چی تر قیامت تر وزی پوری یا روب اللہ را وستو دا اگر پا درونو کی چا با پیغمبر لی دلی نو نم بے ورے دلیو او غیبا پا خوب کیا ری دو دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ والا روب دورا ورکڑیو نو اللہ والا رنا دورا ورکڑا اللہ والا عزت و شرافت دورا ورکو تیر دنیا بادشاہانو و تسرخ کتک والقرآن ذی ذکر قرآن خاوند عزت تے خاوند شرافت تے خاوند نصیحت تے دنیا کی نصیحت کے قرآن راوالا فذکر بالقرآنی من يخاف وعيد شاتا نصيحت كل غاني قرآن روالة ريدة درة المسبخين خلقو ذان لكتابون جو كلو دا درة النصيحين دي ودا بلاني دا نصيحت كتاب اغا قرآن دي وچه شاتا نصيحت كل غاني كبچو تاكي وكو كلي والو تاكي وكو كلي دنیا تاكي قرآن روالة دستا خصوصيت دي دستا دا پار عزت دي دستا دا پار شرافت دي ودي بخخ كاري ذکر ذکر قرآن تا ہوئی نو پا دے کے ترغیب دے مومنان و مسلمانانو تا دا اللہ کتاب طرف تا چی دے سر محبتو کہ اللہ وی دو دا لعزت ترکوم پا دے سر دو تاسو لشرافت ترکوم پا دے سر تو دا قرآن نمواخ لے پا دنیا کی نو تب یاو گورا طول دنیا اہل قرآن فی جنی والقرآن دے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل کل صحابو تا ہوئی دا پلانین قرآن زدکے پلانی نہ قرآن دکے قاریان بے پگو تکڑو کہ دا دین قرآن دکے والقرآن دے ذکر او قرآن ابو موسیٰ حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ او خیستا واز ور کرو ناغد شپی تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا غو گی خیرے نبی آگا تا روز تو پتا ہو لگی رجی گور پیغمبر ما تا غو گی خیو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام وی عبداللہ تا قرآن وایا چیزو تا وقت کیدما اگو تاو یا رسول اللہ قرآن خو پتا نازلی گی مونگا تا تا وقت دو وی نا نما دے سر شوق دے چیزو ستان قرآن وارم پیغمبر دا شوقو تا ابو موسیٰ شعری صفتی ہوکو چی دل دا سی آواز ورکڑی شوی لگا آل داود تا چی ورکڑی شوی ابو موسیٰ شعری تا چی پتا ہو لگی دا اگوی کزا خبرم و ما پی سم گلو نجو کلیو نور با میم خیستا کلو چی تا زمان قرآن تا وقی خیده قرآن دا سی کتاب دا چی پیغمبر محبت کی چی ما واورے دے یقینو کہ ملائک پر یو بلبانے دا فخر کی چی سو قرآن وی پا دنیا کی دا قرآن دا سی او عظیم شان کتاب دے مون سر قدر نشتا مون سر قسم لگر دو لے چتا چا سرم جگڑش نلکی تیسی با دا قرآن نو جتے او پا قرآن برا دا قسم کی تا توہین او بیزتی را قرآن دا دے دا پار نو راغلے چھے بس پا عدالت کی دی پروتی او لیڈران چھے رازی او صدر جوڑی گی وزیر اعظم جوڑی گی نو حلفیہ بیان بتناخلی چی پا قرآن میں قسمی چی پاکستان دا قانون نا بخلاف نکو نعوذ باللہ من ذالک قرآن دیلو نا قسم والا ٹک دا پا دی قرآن والا قسم ورکا چی زما دی دا قرآن بانے دی زما قسمی چی دا اللہ کلام دی چی زبا پا دی ملک دا اللہ قانون جاری کو زبا ردی کتاب خلاف نکو پاکستان قانون بسی و قرآن دا دوار یو بل سر برابری گی دا خلق دا نگوری چی دا زمونگا کفر دے کارا کفر دے و کوئی والقرآن از ذکر اللہ وی گواہ دے قرآن چی دا خاون دا عزت تے خاون دا شرافت تے خاون دا فن و دا نصیحت تے کافر تا گورا ترغیب ذکر کو و دی جملہ کی اللہ ترغیب ذکر کو ٹھولی دنیا مسلمانانو تا چی دا شرافت تا کتاب واخلے دا عزت تا کتاب واخلے و دی کستا سر دنیا و دا آخرت فیدہ دا کامیابی دی نو کافر تو گورا بل الذین کفروا بلکی کافران فی عزت و شقاق پس سختے کی دی عزت قہر و غلبی تو ہوئی پس سختے کی دی و شقاق او پہ دشمنے کی دی اللہ وی زمادہ کتاب عزت والا گوارے چھ کافران پس سختے کی دی وہ قسمیہ دے چھ کم دے قسم راشی نو جواب دے قسم خو بیا پکاری گنا نہ مفسرین نو پتی دے کہ اولوی جنجال جو کڑے چھ جواب دے قسم سدے نو سو کوئی بل الذین کفروا فی عزت و شقاق دا نزدی او دا ٹول نہ بہتر دا چھ دا جواب دے قسم دے اللہ قسم پدی بانی خوری چھ زما قرآن گوارے چھ تا پا دشمنے کی ظالم دا قرآن دربانے گوارے عزت والے کتاب دربانے گوارے چھ تا پا سختے کی دا پیغمبر سر سختی کے دا مومنان سر سختی کے زما سر دشمنی کے دا شیطان سر دوستی کے او سو کوئی نہ جواب رستو را روان دے اکر رستو اللہ وی ان کلن الا کذب الرسول فحق عقاب صلی اللہ علیہ وسلم ان کلن الا کذب الرسول فحق عقاب او دا سنورم کو مفسرین و پاقی بانی بیا یو یو بانی رد کرد چی دا دور اللہ دی جواب کم دے رہے و قسم کم دے رہے و جواب کم دے رہے وام دے کم دے رہے و ڈب دے کم دے خیج والقرآن از ذکر بس دقت نزدے دے کی اولا گوا او سو کوئی جواب پٹ دے والقرآن ذی الذکر نقیدہ سے مانا کی گواہ دے قرآن خاون دفنا و دن سیحت تلت و بعثن روز را روان دا تدا موہ چیز با دنیا کی دقا سپات شمپدی محلات و بنگلو کی راپور دا بکلیشی یا جواب پا کی پٹ دے پا ہر حال یا بللذین کفرو جواب شو یا جواب پٹ شو خو قسم جواب غواری اللہ قرآن گواہ کی پس باندے پا دے بانے بل الذين كفروا بلکی کافران فی عزت و شقاق فسختے کی دی او پا دشمنے کی دی دشمنی دا چا سر دا دا توحید سر سختی دا چا سر دا دا موحدین سر چا سک پا دنیا کی دا توحید خبر رکی نو دیو سر سختی کی دیو سر دشمنی کی اللہ ولا زور نہ ورکی نو تخویف ہم ورکی کم اہلکنا من قبلہم من قرن کم دا کثرت تا پار رہی سمرا یعنی ڈھیر حلاکڑی دی منگا مخکر دینا من قرنن پیڑائے اللہ وی مخکر شمارو کا دا قوم نوح نا را روان شا قوم دی عیسیٰ علیہ السلام بانے ادرے گا یو تنہ لرگا قوم دی یونس علیہ السلام دا سور قوم ندی واللہ علم معروف و مشہور پیغمبران اللہ ذکر کری دی قرآن کی راغستی دی او غنوری پریخی دی اللہ وی و رسول اللہ لم نقصصهم علیک دیر پیغمبران دی جمونگا تا تداغی بیانو نکو کنا دا کتاب پا کم دیتا بیا رسیدو چی دا دورا واقعات او قصص پا کرات لے اللہ باعث دے کہ اجمالی خبرو کی چی دا دینا فیدا واقع لے اللہ وی سمر دنیا ما تباکڑا او کل چی ما غیبان عذاب را وستے و تباکی دو فنا دو دی بچقی کرے فریاد بے شروع زکا غیب پوہو چی عذاب را روان دے ولا تاحين مناس او نو بو دغه وخت وخت خلاصي ولا تاحين مناس نو بو دغه وخت وخت خلاصي قوم نوح چغ نه ویوالي عادیان او سمودیان چغ نه ویوالي فرعون چغ نه ویوالي چې کله ډوبېدو چې کله د الله عذاب مخامخ شو نو الله وی هغه وخت بیا وخت خلاصي نو چې دې وخت کې ته اوس چغې وی او فریاد کې تعالی ما مقدر کړی و کنه سو سو کال دې تیر کړو په دنیا کې نو ولې دې فریاد نه کو ولې زما دین ته نه راتلې دا پکې تخویف دنیاوی شو چې ته دامو وایه چې زه زورور یم د نو قریش یم او زما د مقابلې څوک نشته په مکه کې. الله ستا نه مخکې ما ډېرې پیړۍ تباه کړي دي او بیا چغې والي دي فریاد یې کړی دی خو دغه وخت کې بیا هغې ته دې چغو څه فایده نه ده ورکړی. عجیبو دی مکی والو ناشنا وګڼلان جا اهم منذر منهم چراغ دیتا ہے و یرون کے دینا یرون کے و منهم د دینو. پیغمبر اللہ مکہ کے پیدا کو مورم و اپلارم ترنے امو نکے امو پیغمبر اللہ پا مکہ کے پیدا کرو دا نبی علیہ السلام ترنا او نکو او ور نکو پورا شجرہ گورن دا انسانیت تا انسانانو بشرو انسانانو بریلیان دیل زور ورکی بی پیغمبر نورو نو د نور و مور او پلاری د جبریل علیہ السلام پلار راته وخیا مور راته وخیا نو دا غره ترونه وخیا دا په نسب او په خاندان کې چې څوک راغلی په دې دنیا کې ناغه بشر دی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام په نو څوک ورو څوک راځي ناغه به مور می او داغه به پلار می هغه په دې ځمکه باندې ګرځي او په دې ځمکه باندې با خوراک هم کوي او په دې ځمکه باندې بسملی هم او په دا ځمکه با پدیزمکه به کاروانډم کوي او پدیزمکه ته محتاجی اسمان ته محتاجی هر یو شی ته محتاجی چې تا نورانی مخلوق کنه پیغمبر څنګه خوراک کو بیا دنیا کې جبرئیل السلام چې ته خوراک کړی اسرافیل السلام چې ته خوراک کړی هغه یو شی ته نه دی محتاج هغه که محتاج دی نو صرف یو الله ته محتاج دی چې هغه ول قوت ورکړي دی هغه ول طاقت ورکړي دی چې څنګه پیدا کړی دی نو ما غسی دی لکه زمونږ په شان نه دی انسان لاول لکی نو بیا غټ شي نه ملک چې الله څنګه پیدا کړی دی نو هم اقس دی د هغې په وجود کې فرق نه راځي هغه چې تر کومې پورې والله اعلم تر هغې پورې به هغه یو برابر دی چا شپږ سوه زره او چا دوه زره او د چا لس زره او د چا څلور زره سیووالی پکې نه راځي کمې پکې نه راځي. انسان ته وګوره لاول څنګه دی بیا وروستو څنګه شه دی په طبقاتو کې دی او د ملکو پیدایش د طبقاتو نه بار دی. نورانی مخلوق پیغمبر لاول ماشوم نو بیا رو رو الکش نو بیا ځوان شو بیا پوخ عمر نو بیا څلوېښتو سو کالو ته ورسېد نو الله ولې نبوت ورکو ته ولې دا خبره ناشنا ګڼي. واجبو ان جاءهم منذر منهم د مکې مشرکان هم دا وي وي دا خو زموږ په شان بشر دی انسان دی ځکه خو تنه انکار کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم که ته ووایه چې دا نور دی نو د هغه په شان کې د ګستاخي وکړه بې ادبي دې وکړه ځکه تمام ملیک راجم کنه د پیغمبر شان ته رسیدې شي نه. نورانی مخلوق هغې ته خو الله حکم وکړه اسجدوا لآدم راشي وي آدم علیه الصلوۃ والسلام ته سجده وکړي نو د ملایکو شان لوی و که د آدم علیه السلام شان لوی الله بشریت له شان ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله وی ما انسان پیدا کړی دی فی احسن تقویم. به هر حال مکی والو دا خبره ناشنا وګڼله چې راغې دې ته او یرونکي د دینه هغې وي دا خو زمونږ د قوم دی زمونږ د نسب دی قریش دی حشمی دی زمونږ بره نیکه یو دی په کار داری چې تا ملک راغلی وی اسماني سورة انعام کې تیر شوي. وقال الکافرون اوی کافرانو هذا ساحر کذاب دا جادوګر دی دروغجن ساحر کذاب دا فتو په موسی علیه الصلوۃ والسلام باندې لګېدلی وه دا فتوه دین مخکې په ډېرو انبیاو باندې لګېدلی وه هر نبی چې د حق خبره کړې ده نو دا فتوه پرې لګېدلې ده قوم ناشنا ګڼلې ده نو وي دا په کاذب باندې هم هغې صبر نه کوي کذاب ډېر لوی دروغجن دی. دا کوم وخت کې د دې دا خبره وه نبی علیه الصلوۃ والسلام کوم وخت کې دې ته داسې خبره کړې وه چې دې ټول متنفره شو او وترېدو نو پیغمبر د خوا نه پاسېدو. روایتو کې راځي مفسرینو دلته ذکر کړی دی چې ابو جهل عاص بن وائل اسود بن عبد یغوس اسود بن مطلب اسود بن عبد یغوس دا مشرانو خدا لوی لوی شیخانو په دې قریشو کې دی رالو او اجازت واغستو ابو طالب بابا دغه وخت کې مرګ ته نږدې شوی دی. ابو طالب تپوسو کوي څوک دی وی مشیخه تو قومک استاد قوم شیخان مشران ناغلی دی وی ادخلوهم داخلی که اجازت و توشو دروازه کو لو شاغیره را چاپی رکی نست. ابو طالب بابا و توی خواه سنگ راغلیه وی بس زمونگا خدایا و خبر را در دیر وقت نمونگا تا تا لگیا و منتون نم در توکلو چستا داروارو زمونگا آلیه کنزی از آقی بیزتی کئی زمونگا در خدایا نو بیزتی کئی نو اصلا چی داسه چی توسی چی مونگا در آقا در خدای بیزتی وکو تا در تووایا چی بس در دی خبر نغلی شی دی چی سغوالی نو آقا بولی مونگا ورکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گفت کی ناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل تروی ابو طالب وی ها اولای مشیخۃ قومک وارو دی تا وګورا دا ستا د قوم شیخان دی مشران دی زبرګان دی اسپین رو بی دی دی راغلی دی ستانه شکایت کی ماتا کده زمونږ آلی هوتا کنزل کی وغی ته بدر دی وی نو دیر دی خپل خبرونه بنش هغه ته وی تر یا عمی وی تر زه خو سو ډېرې خبرې نه کوم څه کتابونه مې ډک نه دي را وړي زه خو دې ته یوه خبره کوم چې یوه خبره زما سره ومنې ته ورته ووایه چې یوه خبره زما سره ومنې نو که دی ومنله نو دوی به د ټولو عربو مالکان شي عجم به راځي او د دې سره به نوکري کوي ابوجهل لا پاسې د هغه ورته وی وی و ابیک ستا پلار باندې دې زما قصه تو خو یو خبر یادې کنه لس را تا وک لس اگر سره منو چې مونږ ته دوه عزت ملاویږي په دې باندې نو مونږ به تاسو سره یو خبر نه منو وی څه خبره ده وراره ته وته وایا کنه وی لا اله الا الله وی دا خبره ده چې بغیر د الله نه بل مددگار نشته حاجت روان نشته د نفع او د نقصان مالک نشته بس ته وته وایي چې دا خبره ده ما سره ومني ابو جهل و تپ دغه ځای کې وی هغه د ټولو قائد و هغه د ټولو مشر خبرې باغه کولی هغه وتوی وی د دین علاوه وصلنا غیرها د دین علاوه بل زمون نسو غواړه بل را تسوکا دا خبره مکه و بس دا خو مونږ اورېدلې رستانه چې کله تا دعوت شروع کړو نو دې خبرې دعوت ته شروع کړو نا صلنا غیرها وی سبله خبره وړه سغواڑ نہ غو خدا را تم وای بس د دین غلی شه نبی علیہ الصلات والسلام وتوی قسم می دی په الله انور تو غره تاسو بر لود نشمس کدا انور تاسو روړ او زما په لاسو کې ماته کی دی دا به سور دی عزت خبرې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسو کې انور سلور مسمان نه راکوس شو نو که تاسو د انور مال راکې نو زد دی خبرین علاوه بلن نکوم زمام دا یو خبر دا جلا اله الا اللہ نا ابو جهل سادرو سندو دی نورو تیوی انیم شو واسبرو علا آلیحتکم زی زیوی پاسه نو دسر بل خبر نیشتا خوا او دیکم دا مقصد دی قرآن آغا نقشه صورت سواد پی دقا وقتی نازل شو اجعل الالیحتا اله واحدا ویا یاو گرزول دو دیرو خدایانو لرا خدای یاو مکی والاو ما منگو واوی چی دا با دیرو خیار خلقو زکر دنیا کی اوچت قومو اگی یاو طرف تا با لاتو بل طرف تا با مناتو بل طرف تا با عزاو بل طرف تا با حبولو دا بیت اللہ پا میانس کی یاو غد دغل کرد و پا اگی کی حبول بابا ادرو جا نو منگو واو دا دیر اقل من خلقو دا دیر اقل من خلقو چی پا لار بطلنو نو مکینه به وته داسې به وتل چې اول به هغه بوت ولاړو نو هغه ته به سلامي وکړه هغه ته به راښکته شو لاس به په سینه باندې کېښود هغه ته به یې خپله عجزي وکړه نو د هغې نه پس بیا روان شو نو چې کله به د هغې د خوشحالۍ وخت راغی نو د کور نه به خوراکونه او یو شی بل شی راغستو نو د هغې مخې ته به په قدر او په احترام باندې کېښودو هغې څه خبر وو هغې نه څه لیدلی او نه یې اورېدلی او نه څه نه خبر وو شکلونه یا ګټې وي او یا بل یو شی و دی ودرولی او شکلونه نه جوړ کړی دی بخ په احترام او په عزت دا غی خواله رالو سجده به وکړه که سجده به نه کول نو په احترام باندې بکیناسته او خوراکونه به یخیو یو شبا او بیا به وی په دې خوراکونو کې اوس برکت پیدا شو نو بس هغه به واغست مال ګره دغه د تار یو ځین راوړو د کوټ د غرنه او هغه پیر بابا کې کېدنه اوس سره خورده جوړه شو مون یو رانو بیا د خلکو لګ لګ ورکول او ویل دینه ساتای اجعل الالهه الها واحدا یو د باد زموار او بل د سپون زموار او بل د سرخوږی زموار او بل د دوستی زموار او بل د دشمنی زموار دا ټول کارونه ولې یو الله کیسه دا ویده ناشنا خبر شروع کړ. اجعل الالهه آیا غرضی دے ډیرو خدایانو لرا الہ واحد الہ یو ان هذا یقینا دا لشیء عجاب یو شی دے ډیر عجیب عجاب ډیر عجیب دا خبر مونږ ته اوریدل نه رانو د دین مخ کی دا دینو زمونږ را مشرانو خدا غ دینو لات منات او عزات باغین پراتو دا غی عبادت ته کو دا الله عبادت ته کو. وانطلق الملأ او روان شو غمال دارا غټ ډک الملأ وقال الملأ قوم نوح علیہ الصلات والسلام کی کم مال دارو ناغیب نوح علیہ السلام ترا خبر به شروع ټول عمر دی مال دارو خلق د حق خلاف کړی غریبانانو خلق حق منل دي بلال سوکو سہیب سوکو عمار سوکو یاسر سوکو سمیہ سوکو چې چرته عاجزو نو الله دین له ترقی ور کړی د پدی عاجز سره. وان تلق الملأ کم مالدار و ڈکشو نغا طول سرداران و مشاران روان شو من هم دا دینا آنیم شو او دی نور تاوی زی سادر و سنده وصبرو علا آلیحتکم او صبرو که پخپلو خدایانو بانده وصبرو کلکش علا آلیحتکم پخپلو خدایانو بانده یو نده دو نده دری نده آلیح جمع ده بیشمار خدایان دی انا هادا لشه اون یرادو یقینن دا خو یو شه ده یرادو بالارض او باهل الارض دا یو شی دی چې دی غواړي یمنه دا ده ان هاذا لشیء یقینا دا یو شی دی یرادو چې اراده کړی شوی دی په هغه چا چې په دې مکه کې دی د ته په زړه کې دا ده دا پټه خبره ده یو راز دی دی دا غواړي چې په تاسو باندې مالک جوړ شي په تاسو باندې بادشاہ جوړ شي تاسو ټول د مقتدیان جوړ شي تاسو ټول د خطروسا پوری دا یو تین بچے ہو او مونگا پالے او مونگا لوے کو او مونگا والا روڑے ورکلاو دا مونگا پا کورمنو کی دے تروسا پوری تغلی درا تغلی دا وسو وسی دا منصوبا جوڑا کری دا چی قریش بطول ما تسی دلگی قریش بطول زما پا طرف بانی را روانی چی دا سوی مناغا بکی گی انہا دا لشے انیو رات دا دا مکی مشرکینو وی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل خلقو خبر دینو ذکر بره نیکه که دا طولو یو زیشوی دی پیغمبر سر انها دا لشه و یو رات دا یو شه دی چه دی اغوالی دا یو شه دی چه اراده کرده شوی دی پا آقا چا چه پا دی مکه کی ووسی آقا سو چه دی پا طولو بانی مشریو کی ما سمعنا به ها دا نداوری دلی منگا دا خبرا فی الملت الاخره پا آقا دین رستی کی رستی دین اغی سیاد و دین دی عیسی علیه السلام نصرانیت پا نصرانیت کی خدا نو نصرانیت کی خدای خدا عبادت نو پاغی کی خو مغی دی صلی الله علیه و سلم عبادت او دی صلی الله علیه و سلم نو مور عبادت کو پاغی کی خو در خدایانو قسمه قسم دلی وی دا خبره چې دی یو الله بندگی وکي دی یو الله نه وغواړي دا خو په دې ورستی دین کې اډوونه ورستی دین ویم دا پاتې شو غیتا ان هاذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ چې در ځانه جوړکړي دی اختلاق کسبن وبستان د ځانه دروغ جوړکړي انزل علیه الذکر من بیننا آیا نازل شو پا دبانی وحی من بیننا باوجود زمونگ پا میانس کی یعنی ابو جهل شتا عتبہ شتا شیبہ شتا عبدالعزا شتا عبد ابن یغوس شتا عاص ابن وائل شتا دا لولو سٹھ شتا پا مکہ کی و پا طائب کی خو دا لولو سرداران دی پکار داری چی پا دی کی پی وطن بانی نازل شوی انزل علیه الذکر آیا نازل شو پا دبانی وحی من بیننا باوجود زمونگ نا پا مین زمونگ کی بل هم فی شک من ذکری اللہ وی دا سندا بلکہ دا پا شک کری دما دا وحینا دا پا شک کری دما دا کتابنا بل لما یذوقو عذابو بلکہ دیلا تروس سکل نلی دما عذاب تاریخ بوتا زو خیم دا بخانو اگر دینا پا بادو کی سیوا پا عمر کی سیوا پا مال کی سیوا پا ہر لحاظ سر سیوا وما بلغوا معشار ما آتيناهم قران وي چرا دا موجوده خلق مکی ول داغی لسمی سیتم ندرسید دی وچکل اغي عذاب وسا کنه سور وګدی کلمی شروع کړ او سور جزا فضا او فریاد شروع کو الله وی دی لازم عذاب ندلی دی اما عندهم او کنه ردی سرا خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب او کنا دی سرا خزانی دی در رحمت طرف تا آغا اللہ آغا رب چی آغا زور ور دے الوهاب او بخون کے دے خلو خزانو لرا چاہتے چکو خش زما عذاب دن سکلے زما د کلام و دا وحی نا پا شک کی پراتی دی او یا با سر مال و دولتی خزانی بیو سر در رحمت طرف تا او دا بردی پا خواہ خبانی العزیز آغا ذات چی لا یرام و جنابو دا آغا دا مقابلی دا چا پزر کم نرا دی ذریدا اللہ سره مقابله وکړه ذریدا اللہ مخه تور شم دا غره مقابله د پاره او الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد معنا کوي مفسرین وهاب غزاد ته وی چې ورکی هغه چې غو غواړي چاله چې غو غواړي ندی سره دا غه خزانی دي سو ام عندهم خزائن رحمت ربك دا به دي تقسیمي دا به دي په خوخه باندې تقسیمي الله وی د دنیا اختیار مولا نه ورکړي نو چه اغا غنم دی و جوار دی و روڑه را یاد غنم و یاد وربوشو دا اختیار و سره نشتنو نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا دا خو لم ما تقسیم کردی دی اختیارم ما سره دی او دا خو بیا یولوی نعمت تقسیمو لی یولوی رحمت تقسیمو لی دی اختیارات زکل دی لورکم ام لهم ملک السماوات والاردو یار دی دا پارا باز شاید دا اسمانونو دزمکی وما بینهما او دا حقی چی پا میند دی دوارو کی دی فلیر تقو فی الاسباب نو او دی خیجی برا پا اسبابو که اسمان تری لار شو دی خیجی کنا چی دی زندور تا قطوری سابی نو برا دی لار شی او اندازه دی واخلی چی جبریل السلام کل وحی رالی او پا ما بانی نازلی گنو پا لار کری دی واخلی پس سرین ذکر کی دی دی مانی جو شی فلیر تقو فی الاسباب دا زکا و تاوی کتاو سر دا اسمانون و دزمک بادشاهی چی بای دا خوز منگا پا خو خبانی کی گی یا با وحی پا ابو جهل را دی و یا با پا عتبه را دی و یا با پا شیبه را دی پا دبانی ولی رالا نولی دا ستاسو باز شیگ است ستاسو حکومت تیس او ستاسو حکومت شو لار شیبه رو خیجه جبریل صلی اللہ علیہ وسلم چی کل را دی او دا اللہ پیغام را لی نو آغا تی تاسو واخلی و یا و تاو آئے چی دا گوری پا ابو جهل نازل کا تا دی پیغمبر ما نازل و فلیر تقو فی الاسباب پا اسبابو کی دیو خیجی او لار دی شی او ما ندی چگوار پیغمبر تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وحی مورا جان دم ما هنالک دار دید پار زورن دید زواجر دید جان دم ما هنالک جان دن ما ویدل تا سلا دا اپا مانا دا هم سر دا جان دن جان دن جان دم ما یعنی جان دن هم محزوم من الاحزاب دا جان دن که تنوین را غلی دید او دا تنوین دا تحقیر دا پارا دے سلوے لخکر ندے اللہوی جندن دا خو لخکر گوٹے دے جندن ما ہنالک دا دے محزومن شکست خوردہ من الاحزاب دا ڈلونا محزوم چاہتا ہوئی چاہتا تختیدی دی بجنگ شکست خوردلی اللہوی دا خو یوڑو کی لخکر دے او دا مخ کز مکی نبالی ریش ختم بشی اللہ دا سے مخ کم تبا شوی دی آو تخویف دنیا و سر بیازی کر کی کذبت قبلهم قوم نوح دروغ جن کړیو مخکې ردینا قوم د نوح علیه السلام څوک دروغ جن کړو نوح علیه السلام نه نیم سوا کاله مسله شروع وا او دی منل خوسکه چې نوح علیه السلام په هر میدان کې د دې د لاس دروغ جن او ساحر او جادوګر و فرع و عاد و فرعون عادیان و فرعون ذل او تاد خاوند له کرو او تاد و تاد میختوي فرعون به چاله سزا ورکول نه پزمکه به سملو او سلور میخونه به پټکوال یو په یو لاس بل ته بل لاس یو په یو په بل اوبر دا قصه زاده وا الله یو هغه مشهور او زور اور جابر بادشاه ظالم فرعون سشو عادیان سشو اینا فرعون و هامان و من رفع الاهرام من يسمع يخل نن چې څوک دغه تاریخ یو هغه وی چې دا مانه هغه جوړ کړی دا بنگله دغه وا دا ظالم او جابر هغه نن سشو اس خیالات او ترازی فرعون تل راغلی دی عادیان ختم شوی دی لوی باڑای وی داغی یا ذل اوتاد مانا لخکری خاونو د لخکرو و ثمودو ثمودیانو تا وګورا قوم د صالح علیہ السلام و قوم لوتن قوم د لوت علیہ السلام عربو تا استنیز دی و اصحاب الایکتی او اغا زنگل والا قوم د شعیب علیہ السلام اولائک الاحزابو دغا ڈلی وی اللہ وی داوش مار لک اندازہ وقت لتاریخ دی ان کلن نو دا ټولو الا کذب الرسل مگر دروجن کړیو پیغمبران فحق عقاب نو نازل شپا غیبان عذاب نو نن پا غا قومونو که پا مخدز مکتا سو سوکوینه نا طاقتورو مالدارو جابرانو ظالمانو متکبرو تکبر ختم شو جبر ختم شو زور و قوت ختم شو لخکر ختم شو بادشاہ ختم شو مال و دولت که چطه پا دنیا که سوک بچکول نو قارون بوچ کرد که حکومتون و سلطنت و زور و طاقت سوک بچکولو نو عادیان و فرعونیان مبچ نا یوم پاتی نش فحق عقاب پا طول عذاب لازم وما یندر هاولای انتظار نکی دا خلق سوک دا مکی والا الا صیحتا واحدتا مگر یوی چغیتا صیحتا واحدتا اللہ کل کل جبریل تاوی زور شفا دی قوم من یو چغوا صیحتا واحدتا ما لها من فواقو چنبوی داغی دا پارا فواقو ادری دل صیحن مراد پا دیده کی دا قیامت تر وزی اغا شپیلے چکل اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم شپیلے ہوئی اغا شپیلے بیا دا سر چی ما لها من فواقو نبوی داغی دا پارا واپس کی دل دار سلی خبر واپس کی دنیا بادشاہ یا خبر رو کی داغی نروس اغا واپس شد دیکھ بیا واپس کی دل نشتا ما لها من فواقی من تردات ما لها من فواق نشتا دا غیدا پارا سا وقفا نا فواق ستا وی لغت والا امامان وی وی چه کلا دیوخی تا بچه پریدی او یا لنگی تاری وی لنگی تا نو پیتن بیا واخلی اغا بچه تنو تلی و اغا پی والی والی والی والی یا سیر یا دو سیر یا دره نو اغا غلانس که تیار پی ختم شی او یا اغا مور تختی ولی حالتا بچه نمگره دلا نو دا زنانا پاسی او بچی و تا بیا را پریدی و دا امیانس که لگا غنده وقت پا بچی و تا را پریدی خدا بچی را دوکی دا پار را پریدی زکر چه اغوی راش دا پیرا کس کی نوچه پیرا کس کنو بیا خونشی خیجولی نوچه کل اغا پیرا کس کی دا تا نبیا زر بچی و تردی لگا لگ وقت نده ویدی تا فواق فواق و فواق یا پا زور سرا و یا پا پیخ سرا ویدا لگا غنده وقت پا نده چه زنانه لنگی لور کی دور وقفا پا کم نی ما لها من فواق اللہ انتظار نکی دی مگر یوی چغی تا دا سی چغا چی ما لها من فواق نبی داغی دا پارا ادری دل سوقفا وقالو اوائی دا مشرکان پا دی دنیا کی ربنا اے رب زمونگا عجل لنا پا تلوار را کی مونگتا قطنا کتاب زمونگا قط کتاب تاوی او قط برخ تاوی الحز والنصیب را کی مونگتا اغا برخ زمونگا چی تی پا قیامت کی مونگ لرا کی نو دل تی را کی وس هغه ته بل څه انتظار کوي او ژوند د دابت یریږي او بیا په برزخ کې او بیا خپل چې دا کومه مسلې ده هغه نه پولې سرات باندې پوری ځنه بیا موږ ته جنت ملاویږي او یا نعمتونه الله موږ له دل تراکي دا یو معنا او دویمه معنا دا ده چې اے رب زمونږه عجل لنا قطنا په تلوار راکي موږ ته قبره زمونږه قبل یوم الحساب مخکې دروازې د حساب نه ابو جهل او نضر ابن حارث بوي الله کدا خبره د پیغمبر حق ان کان هذا هو الحق من عندك هذه تسوي دا حقي فأمطر علينا حجارة من السماء الله تروره فمونغ باني كاني دبرنا او اتنا بعذاب عليم سورة انفال كي ترشو يا مونغ لسخت سزارك دور اغيد تيارو ديتا كستا دي خبر مندلو تنوي تيار كدا حقي نو الله فمونغ باني كاني دور فنی مدور سرا صبر على ما يقولون صبر كوا پیغمبر پا غصباني چی دي وای دا تسلی دا پیغمبر خام خواد انسان را خپشی کنم چه دازه سکوم و دا تاسو سکوه ما گلون را غستی ده و تاسو بجوله اکی غرزم ما رانا را غستی ده و تاسو کورون رو خانکوم تاسو رو کورون تیاره لرکوم و ختموم ما یو خسته دین زن سر راوله ده و پزان سخت تیرو ما پزان لوگ تیرو ما پزان تند تیرو ما شپا و رزم یو کلی دی تاسو پا کانو بانی وله پاقی مثل پروانشتا تاسو را بانی لاری توکه پاقی مثل پروانشتا تاسو را باندې خوري راوله باقي می سفروا نشته د ساره والا تر غرمه پورې پیغمبر یو شغوی چې ایوه الناس ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا خیمو تزي په میلو باندې ګرځل مجاز او عکاس خم خد پیغمبر له باندې خپل کړ الله تو صبر کوه اصبر على ما يقولون هر سچ دی وای نو وای با هغه مقوله نه ذکر کړی چې دا سوي ولې هغه یو خبره خو نه و ساحری و تبي کاهنی وتوی دروغجنی وتوی کوډ منتر والے وتوی لیونی وتوی اصبر علی ما یقول صبر کوا باغ سبانی جدی وای وذکر عبدنا داودا او یاد کا بند زمونگا داود علیہ السلام ذل ایدی خاوند قوت پا علم کی پا عمل کی خاوند قوت پا خپل مجاہدہ کی یاد کا زمونگا باندہ تا اللہ پیغمبر تا ذکر کی دا پار دا تسلی او نور تا داود علیہ السلام عجزیر دیدے نشورو کی وذکر عبدنا داود باغنہ انبیاء کلن بے داود اللہ والا سورا مضبوط حکومت ورکڑو اللہ والا سنگ عجیبہ کتاب ورکڑو چکل بیداغی تلاوت شروع کنو صفت وورا انہو اواب یقیناً ودے را گرزیدن کے اللہ تا رجاع اواب یو انسان دنیا پریدی بادشاہی پریدی مال و دولت پریدی دا عبادت وقت باو داود علیہ السلام بخبل کار لراغے دنیا با پاتشوا پیسلی با پاتشوی دنیا مال او دولت اغیطا بے توجہ نہ ورکولا انہو اواب بس زان لو خلا کٹھگے کی ناسو ذکر بے شروع عبادت بے شروع اگر دا عبادت پوخ کی دنیا کار تا بیا کتلی منی دی او بل طرف تاو گو رزل اے دی خاون دا قوتو پا علم کیومو پا عمل کیومو حدیث کی رازی بہتر روجہ روجہ دا داود علیہ السلام کانا یسوم یومن و یفتر یومن نیم عمر کی اگر روجہ نیولی دا یو رز روجا او بل رز گوزا یو رز روجا او بل رز گوزا زل ایدی ندید لاند مفسرین ذکر کی بہتر منز دا شپی دار داود علیہ السلام درے محصد شپی کی وپاسی دو او عبادت پر شروع او دقا حصد غفلت خوب زور گڑی ما سبا منزل سوگنشی پاسی دینو شیطان پی خرطم یخی را پدلو والا او توی لاودش دا خلال دیر وقتی دیو او دیکی داغنا نور پر روخی جی داود علیہ السلام بہتر منزو پاول حصہ کے بے منزو کو یو رویت کرا دی نو دو بشو نو بیا با پدرے مگے پاسے او یا درے محصہ دا ٹول داغ عبادت ہو چی دا وقت دو دیر قرب دے اللہ تا پا داغ وقت کی اللہ اسمان دا دنیا ترا کس چی حدیث کرا دی او اعلان کی سوکشتر چی دمان سوالی کچی ورکم ملا سوکشتر چی دمان مغفرت طلب کی دخپل گناہونو چی گناہونو تا معاف کم زل ایدی خاوند قوت او دا سے بہتر خوراک داود علیہ السلام کانا یا کل من عمل یدی چی پخپل اللہ سو بگٹلا او خوڑا بے دزان اسپین پاگوندہ نو جوڑا کڑی لگر سوار لسے میں سدے دی ملیانو چا امامتی تنیت تڑلی دی او چا تراہو تنیت تڑلی دی او چا ختمون تنیت تڑلی دی او دا غی ذریعہ دا معاش گردو لی دا یو لگے دلی دی دا غی دی دکان جو کڑی دی او جانڈائی پہ ادرو لی دا لکلی کڑی دی او بل دا دکان نی دا خلقو دا ذریعہ معاش تا کتا سو خپل ملک تڑلی او دا محتممان و حال مولی دا دا تپوس پکی نشتا جدا سر دی زکات تیو که صداقہ دا او چا لے ورکے بس اگر ازی او پاگی کدن نکی ایس پتا پکی نلے گی چی زکات چا لے ورکو مو سڑے خو نشتا سو عقل بالغ چی دا قبض کی زمانا نمولیانو والا خفیو بودا کڑی دی چی پدی مدرسہ بانی صداقہ ام کی گئو پدی بانی زکاة ام کی گئو پدی بانی فدیہ ام کی گئو پدی بانی سرسایہ ام کی گئو اگر سرمن ام روڑے ورکوے ہاں استو دا دیو وجہ نبارکت دا علم اوچت شو اگر مدرسو کی تاسو گو رہے نا علم بلم پکی نشتا دیر دا سی مدرسی ری جسون پکی تڑی دی وَسْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْد یاد که زمونگا بنده داود علیہ السلام چی اگر خاوند قوتو نو پا هر سکی خاوند قوتو اللہ والا ورکڑو کنی نیم عمر کی بسوک رو جیو نسی او طول پا طول عمر کی جستا عمر دے مثلا یا سل کالا و یا تیا کالا و داود علیہ السلام عمر مثلا سل کالا اللہ والا سل کالا عمر رو کرو پا آخر کی یا اگدہ قصہ دے بارک راغلی و مخ کی تیرہ شیوہ اللہ والا سل کالا نو سل کالا تا عبادت کاو پا دیکی و پینزل اس کالا تیو باس سڑے لانا بالغ علی او دا عبادت یو رز رو جاو بل رز رو جا او ہر شپا نیم شپا تا پا عبادت کی تیرہ وا یاد دے شپے درے حصے پا عبادت کی تیرہ وا دا سو معمولی خبر وا وذکر عبدنا داود و جہادم کوا دا اگر پا سپتونو کی دا رازی چی اگر با کل مخامخ شنو پا جہاد کی جتا واپس نی را تخلید لے ذکر و توی ذل اید خاون دا قوت و خاون دا طاقت و پا علم کیو ما پا عمل کیو انہو اواب او دارا گردی دن کیو اللہ تا انا سخرنا الجبال معاہو یقیناً منگا تابع کڑی غرون رد سارا یسبحنا تا اللہ تسبیح بیوی بالعشی والاشراق بیگائی او سبائی عشی دا ماسبخین نرسو دا وقت تشبیح پوری او اشراق دا دنور دا خطو والطیرا او یواز غرون نا تابع کڑی منگا غرون رد سارا و مارغانو محشورتن چکل با دا تلاوت شروع کو نو مارغان با پزای ادری دو اغیبی اطلن اغیبا چه تبا خپل سفر بانی روانی و چکل با داود علیہ السلام شروع اکلا نو غرون با شروع شو نو مارغان با پزای بانی پا واکی ادری دو محشورتن مارغان با طول را جمع کلی شویو کل له اوابو هر یو اغا تاو را گردیدون که دا اغا پا خپل سفت داو اواب اغا اللہ تا را گردیدو نو هر یو شب اغا تا را گردیدو غر با سرم متوجه شو مارغان با سرم متوجه شو او دا اللہ دا کتاب تلاوت با شروع شو یو ترنم او آواز با پدی فضا کی شروع شو و شددنا ملکهو او منگا مضبوط کرو و بادشاہی داغو و آتیناه الحکمتا او منگا ورکلو وغتا حکمت حکمت الفقه والفهم یا النبوتا منگا ورکلو دتا نبوت علم حکمت او فو و فصل الخطاب او واضح بیانو لکه یو خطیب چی شروع شی کنا الحمدللہ وی بیا درودو ان داغین پسوی اما بعد وی اول من تکلم به داود علیہ الصلوۃ والسلام اول حق انسانو چی غدا ویلو هر جمله د بلی نه جدا او د هر یوه جمله د بلی نه جدا مقصد فصاحت او بلاغت او بیان کی و فصل الخطاب واضح خبره چې تطاغی کی حق خبره او کی او د باطل نزانو ساتي حق او باطل پکې داسې دیو بل نه جدا شي لکه او بو په وی دیتا فصل الخطاب وی و شددنا ملکهو اللہ وی ما دا غباد شایی مضبوطه کرده وا تشپیه و دروزی با وی دا اللہ را طرف نسلور زر یا دری زر ملیک دا وصلو سر و لارو اغی بر داود علیه صلات و سلام و در طول عملی حفاظت کو که دیتا سب داود علیه صلات و سلام لیو یورد دو تن رالو وی اغا یو دعوه اکڑا چه دو زمان غوا پتا کرده دا تو زمانگا پا منس که فیصله و کده حقو وی داود علیہ الصلات والسلام وتوی چی ها تاسو په میاس کې وځه فیصله وکړه سبارا شی بیا زما خپل داود علیہ الصلات والسلام چې کله ودښنه په خوب کې دا ولیدل الله وتعالى حکم وکړي دا چا دا وکړي دا سړې مړګه چې سار شو دواړه رالو داود علیہ الصلات والسلام وی فیصله بالکل واضحه ده وته وی تاسو ویلو وی دې سړی زمانه غوا پټه کړی دا وی ما تا اللہ حکم کرده دی چه دی مڑکا سخو پا خپل دعوه که بلکل رشتینه ما او وم رشتینه چه غوات اغا بٹا کرده وا اغا و تاوی عرص چی دی خو اللہ ما تا حکم کرده چه دا چا دعوه کرده دا مدعی دا مڑکا وست دا اللہ فیصله دا زخو دا واپس کولی نشم وی اغیوی چه بلکل صحیح دا دا اللہ فیصله دا نو دا زکا چه ما دا دی سڑی پلار وجلو سیانت مو سر کرده ایس سوک دا غینا نی خبر شوی حکم یو کو مڑی کو پا دی دنیا بانی یا روب راگی نکہ چاگر بدا قسم فیصلی اکڑی نو پا دی خلق یا روب ریو تا اللہ وی و شدد ناملکہو ما دا خب بات شہی قوی کڑی و مضبوط کڑی میوا دا خلق و پدلونو که روب و آتیناو الحکمت دی اسلامی قانون زان لیا روب دی اللہ دی مونگ توقی و فصل الخطاب و واضح بیان دا پا حقیقت که دویم باب را شورو دی او پا دی دویم باب که اللہ عجزی کر کئی دا نه انبیاء و رنبے پا کی دے صاد اللہ پوئی گی پا مانا ردی والقرآن دے دکھر گوا دے قرآن خاوند عزت خاوند شرافت بل اللذین کفرو بلکی کافران فی عزت و شقاق پا سختے کی دیو پا دشمنے کی دیو کم اہلکنا من قبلہم من قرن سمرا حلاکڑی دی منگا مخیر دینا پیڑے فنا دو اغیب چگکڑے ولا تحین مناسو او نبو دغا وخ وخ دخلاسی وعجیبو ناشناو گنلا دی مکی والاو انجا اهم منذر منهم چراغی دی دایو یر انکر دینا وقال الكافرون اوی کافرانو هادا ساحرون کذابو دا جادوگر دی دروغ جان اجعل الالحة آیا گرغی دیر خدایانو لرا الہا واحدا خدای یو معبود یو ان هادا لشیعن عجابو یقیناً دا یو شید عجیبا وانطلق الملأ او روان شو اغمال دارا منهم ددینا انیم شو او نور تیوی چی زی زی واسبرو علی آلیهتکم کلک شیب اخفل خدایانو بانده ان هذا لشيء يراد يقينن دا يوشيت دي غوري ما سمعنا بهذا في المله الاخره نداوري دلي مونغا دا خبره باغ الدين رستاني كي ان هذا الا اختلاق نريدا مگر درو انزل عليه الذكر ايا نازل شو پدباني وحي من بيننا سرد مونغنا بل هم في شك من ذكري بلکی دا پشکری زما دا وحینا زما دا کتابنا بل لما یذوقو عذاب بلکی دی نرسکل زما عذاب کنی شک میں نکو ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب او کند دی سرا خزانی دی دا رحمت دا رفستا چه اغازو رور دیو بخون که ام لهم ملک السماوات والارد او کند دی سرا بادشای دا اسمانونو دزمکی وما بینهما او حقا چپمیند دی دوارو کی دی فليرتقوا في الاسباب نودخي جبر باسباب كي وحده بندكي جون دم ما هنالك يو لخكر گوٹ ري دغزه محزوم شكس خوردا شكس خورل شوه من الاحزاب ددلونا كذبت قبلهم قوم نوح دروجن كدو مخكر دينا قوم نوح عليه السلام وعاد او عاديان وفرعون وفرعون ذو الاوتاد خاوند ميخونو يا خاوند لخكرو وثمود او سمودیان قوم د صالح علیہ السلام و قوم لوط او قوم د لوط علیہ السلام و اصحاب الایکه و غزنگل والا قوم د شعیب علیہ السلام اولئک الاحزاب د غټلوی ان کل نو دا ټولو الا کذب الرسل مگر دروجن کړیو پیغمبرانو فحق عقاب ثابت شپا غیبان زما عذاب و ما ينظر هؤلاء انتظار نکی دی انتظار نکی دا خلق إلا صيحة واحدة مگر يوي چغيتا چغ بچغ د اسرافيل عليه السلام ما لها من فواق نبوي دا غي د پاره واپس کيدلو يا او دريدل وقالوا او ايدا مشركان ربنا اي رب زمونغا جلنا قطنا فتلوار مون ترا كبر خزمونغا قبل يوم الحساب مخک دروازه د حسابنا اصبر على ما يقولون صبر کو پیغمبر پاغه سبانه چدي وای واذكر عبدنا داود او یاد کا بند زمونگا داود علیہ السلام ذل ایدی خاوند قوت اور طاقت او انه اواب یقینن دے اور گردیدن کے اللہ تا انا سخرن الجبال معه بشک مونگا تابی کڑی غرون ر دسرا یسبحنا چپاکی بے وی تسبیح بے بیانو لدا اللہ بالعشی والاشراق بیگائی او سبائی والطیر او تابی کڑی مونگا ر دسرا مارغان محشورتن راج مشوی را پنشوی ٹول دتا کل اللہ اواب تا ٹول غطورا گردی دن کی وشددنا ملکہو او منگا مضبوط کرو بادشاہی داغو و آتیناہو الحکمتا او ورکڑو منگا دتا حکمتا نبوت و فصل الخطاب او واضح بیان